रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। हो काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। ख्वाहिशों की है कहानियां पढ़ी, चुल्ले कहानियां किताब जोड़ ले। की है जिंदगी तो यारा, पढ़ ले दिल का इशारा, सारा बदल दे नजारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। छुड़ा ले दबदबा है तेरा, राहों की मुश्किलों से कुश्तियां लड़ा ले। जो होगा सो होगा, होने दे ना घबराना, तू अपनी कोशिश में कंजू से ना कर जाना। किस्मत की लहर पे यारा, लेके निकल तो शिकारा, चमकेगा तेरा भी सितारा। जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा।